Pieśń nad pieśniami, rozdział 5. Przyszedłem do ogrodu mego, siostro moja, oblubienico moja. Zbieram mirrę moją z rzeczami wonnymi moimi. Jem plastr mój z miodem moim, piję wino moje z mlekiem moim. Jedzcież, przyjaciele, pijcie, a pijcie dostatkiem, mili moi. Jać śpię, ale serce moje czuje i słyszy głos miłego mego, kołaczącego i mówiącego: otwórz mi, siostro moja, przyjaciółko moja, gołębico moja, uprzejma moja, albowiem głowa moja pełna jest rosy, a kędzierze moje kropli nocnych. I odpowiedziałam: zewlekłam suknię moją, jakoż ją oblec mam, umyłam nogi moje, jakoż je zmazać mam. Miły mój ściągnął rękę swoją dziurą, a wnętrzności moje wzruszyły się we mnie. I wstałam, abym otworzyła miłemu memu. A oto z rąk mych kapała mirra, a z palców moich mirra ciekąca na rękojeść zawory. Otworzyłam miłemu memu, ale miły mój już był odszedł i minął. Omdlałam była na głos jego. Szukałam go, alem go nie znalazła. Wołałam go, ale mi się nie ozwał. Natrafili mię stróże, co chodzą po mieście, ubili mię, zranili mię, wzięli i płaszcz mój ze mnie, stróże murów. Poprzysięgam was, córki jeruzalemskie, jeśli byście znalazły miłego mego, abyście mu powiedziały, żem od miłości zachorowała. Cóż ma miły twój nad innych miłych, o najpiękniejsza między niewiastami? Co ma miły twój nad innych miłych, że nas tak poprzysięgasz? Miły mój, biały i rumiany, i zacniejszy nad innych 10 000. Głowa jego jako bryła szczerego złota, włosy jego kędzierzawe, czarne jako kruk. Oczy jego jako gołębicy nad strumieniami wód, jako umyte w mleku, stojące w mierze swojej. Policzki jego jako zagonki ziół wonnych, jako kwiatki wonnych rzeczy. Wargi jego jako lilie wypuszczające mirrę ciekącą. Ręce jego jako pierścienie złote, osadzone drogim kamieniem, hiacyntem. Brzuch jego jako glans kości słoniowej, szafirem osadzonej. Golenie jego jako słupy marmurowe, postawione na podstawkach złota wybornego. Oblicze jego jako Liban, wyborne jako cedry. Usta jego nader słodkie, a wszystek jest pożądany. Taki ci jest miły mój i taki przyjaciel mój, o córki jeruzalemskie. Gdzież poszedł miły twój, o najpiękniejsza między niewiastami? Gdzie się obrócił miły twój, a szukać go będziemy z tobą?